यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2053 तदनुसार 4 जून 1996 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि सहज अवस्था कैसे प्राप्त हो। एक बड़ी मार्मिक बात बताता हूँ, मेरी दृष्टि से बहुत बढ़िया बात है। हम लोगों में प्रायः संसार को स्वाभाविक मान रखा है। संसार में हमारी स्थिति है, आसक्ति है, ये स्वाभाविक है, और परमात्मा की प्राप्ति करना ये अस्वाभाविक है। उसको उद्योग से, लालसा से, परिश्रम से प्राप्त करेंगे, ये मूल में उल्टी वृत्ति है। परमात्मा की जो स्थिति वो स्वाभाविक है, सहज है, संसार की सहज अवस्था नहीं है। संसार में हमारा संबंध सहज नहीं है, ये कृत्रिम है, पैदा किया हुआ है, और ये मिटेगा रहेगा नहीं। मन परमात्मा के साथ हमारी एकता है, वो सहज है, स्वाभाविक है। उस स्वाभाविक को तो कृतिशाली मान लिया, और संसार में स्थिति है उसको सहज मान लिया, ये खास बात है। इसमें शंका हुआ आप करो, संसार में जो हमारी स्थिति है, हम कुटुंब को अपना मानते हैं, धन को अपना मानते हैं, मकान को अपना मानते हैं, ये हमारी स्वाभाविक संसार में स्थिति है, ये स्वाभाविक है। और इसको बदल करके परमात्मा की प्राप्ति करेंगे वो कृतिसाध्य होगा, ऐसा ये तो है स्वाभाविक, वो अस्वाभाविक है, बिल्कुल उल्टी बात है। परमात्मा के साथ संबंध हमारा वो सहज अवस्था है, और संसार के साथ संबंध है ये कृत्रिम है, बनावटी है, बना हुआ है, रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, और वो मिटेगा नहीं। अब इसमें शंका हो, बोलो आप। मूल बात ये है, जो समझ नहीं आती शंका होती है। 11वां अध्याय में जो विश्व रूप दर्शन दिया, बिंब तो कृति साध्य पूर्णिमा है बोल के बोलिया, लेकिन बाद में दृष्टि एकदम मानसम रूप में न वेद यज्ञार्थ है, न चक्रिया भी न तप भी रुग्रह एवं शक्य अहम निलोके, तो उसमें जो है कृति साध्य का कोई वर्णन नहीं आया। तो जो विष्णु रूप है वो कृति साध्य तो हो ही सकता है। 47वें ना कृति साध्य नहीं है। ये देखो जो सुनो, मेरी बात सुनो, उपदेश जो दिया जाता है, शिक्षा जो दी जाती है, वो उसकी स्थिति को देखकर दी जाती है। ये सिद्धांत है, किसी को कोई समझाओगे तो उसकी स्थिति में जाकर आप समझा सकते हो, उसी भाषा में उसकी स्थिति में उसी बुद्धि में आप समझ करके समझा सकते हो। आप अपनी बात समझाओगे तो नहीं समझा सकते। इस वास्ते उपदेश होता है वो इस तरह का ही होता है कि भाई ऐसे करने होगा, श्रवण करो, मनन करो, निर्देशन करो, ऐसे ध्यान करो, समाधि लगाओ, फिर ऐसा होगा ऐसा होगा, ये कहना पड़ता है। जो काल जिनके अंतःकरण में बैठा हुआ है, काल काल का समय है, इसका एक भाव बैठा है कि समय के अनुसार चीज होती है। जैसे कहा कि भाली माली सीचे सौकड़ा तो रुतो फल, धीरे धीरे ठाकना, धीरे सब कुछ हो, माली सीचे सौ घड़ा तो रुतो फल हो, रुताने फल होगा, ये जची हुई बात है। तो इसी को लेकर शास्त्र कहता है, वो तो जैसा मध्यम हुआ परिहार हुआ क्रियतांग द्वैत भाषा, आप शंका समाधान करोगे तो संसार की सत्ता को लेकर के करोगे। इस वास्ते सत्ता लेकर के उपदेश दिया जाता है। वास्तव में बात गहरा उतर विचार करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक सहज सबको है। कसाई से कसाई, भूत प्रेत पिशाच, वही उनको परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्त नहीं है, और संसार प्राप्त किसी को ही नहीं है, ये वास्तविकता है। क्या प्राप्त मानते हो संसार साथ में रहेगा, आपके शरीर साथ में रहेगा, शरीर के साथ आप रह सकोगे? रह सकते ही नहीं, अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है। परंतु कहा जाएगा तो उसको स्वाभाविक मान करके उसी की भाषा से उसको उत्तर दिया जाएगा। उत्तर परमात्मा की प्राप्ति सहज और संसार की निवृत्ति सहज, दोनों सहज है। आपको बताओ, आपके पास ध्यान दे मेरी बात की तरफ, संसार का संयोग और वियोग होता है। आप मिल गए, इस बातें कर ली, फिर चले गए, फिर कल मिल गए, परसों से मिल गए, आपका हमारा संयोग वियोग संयोग होता रहता है। इसमें संयोग नित्य है कि वियोग नित्य है, बताओ? तो वियोग नित्य है, तो वियोग तो सहज है, संयोग कृत्रिम है। संसार का संयोग कृत्रिम है और संसार का वियोग नित्य है। कि आपका हमारा पहले वियोग था और अंत में वियोग ही होगा, और संयोग अनित्य है, तो संसार का संयोग अनित्य है, तो संसार अनित्य है, और परमात्मा के साथ योग नित्य है, वो अनित्य नहीं है। अभी उधर हमारा ध्यान नहीं है, उधर हमारी दृष्टि नहीं है, इस वास्ते इसको तो सहज मान लिया, परमात्मा को प्राप्ति को कृत साध्य मान लिया, ये मान्यता है। गहरे उतर को थोड़ा विचार करो, अंदाजा थोड़ा सोचो, गहरा उतर के शंका करो। उसमें संयोग नित्य है, वियोग नित्य संसार का, ये बताओ? वियोग नित्य है तो ये अस्वाभाविक भुवन है, स्वाभाविक वियोग रहा हमारा संसार का, वास्तविक वियोग है हमारा नित्य, संयोग नित्य नहीं है। और परमात्मा का योग है, वो संयोग नहीं है, योग है। तम विद्या तुक संयोग वियोगम योग संगीतम समत्वम योग उच्यते, वो नित्य योग है परमात्मा के साथ में, संसार के साथ में अनित्य योग है। इसका वियोग नित्य है, परमात्मा योग नित्य है। वास्तविक बात यह है, इस वास्तविकता पर आप विचार करो, कृपा करो और फिर अनुसंगा करो। तो जो कृत्रिम है, बनावटी है, उसका त्याग करो, सजा उसे स्वतः है, वो स्वाभाविक है। जो कृत्रिम संयोग है उसे आप त्याग कर दो, वो आप त्याग नहीं करोगे तो त्याग तो हो ही जाएगा। किसी की ये ताकत नहीं कि शरीर और संसार के साथ में योग रख सके, संयोग रख सके, किसी की ताकत नहीं है। अरे विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, इस तत्व जो नित्य है उसका विनाश कोई कर सकता नहीं, तो वो उसका प्रयोग हो सकता है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। और संसार का संयोग था नहीं और है नहीं और रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, चालू आते हैं। इस वास्ते संयोग नित्य है, ये संसार का संयोग अनित्य है, परमात्मा का जो योग है वो नित्य है, नित्य योग को योग कहते हैं। ये संयोग वियोगम योग से तो संसार के संयोग के वियोग को योग कहते हैं। संसार का वियोग से होता योग हो जाएगा, सहज अवस्था, इस वास्ते वो सहज अवस्था बताइए, कृत्रिम नहीं बताई, बनावटी नहीं बताई है, उत्तम सहज अवस्था, वो सहज है, अभी है। वो अपने को प्राप्त न हो तो सहज अवस्था तो है, और असहज ये रह सकता नहीं। अभी प्रत्येक क्षण आपसे शरीर का संसार का वियोग प्रत्येक क्षण वियोग हो रहा है। प्रत्येक कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में संसार से आपका वियोग न होता हो। तो वियोग नित्य है ना, और वियोग को स्वीकार किया तो आपका योग नित्य सत्य होता स्वतः प्राप्त हो जाएगी। और संयोग की इच्छा रखते हो तो वियोग वो कैसे सहज अवस्था कैसे होगी। सहज अवस्था नाम सहज नाम स्वाभाविक। सहज के दो अर्थ होते हैं, एक स्वाभाविक अर्थ है, एक सहज आए थे आपके साथ पैदा हुआ, आपके साथ पैदा वो भी सहज है। सहज कर्म कौन थे सदोष में नित्य जीत सहज कर्म है, आपके साथ पैदा हुआ। और एक सहज नाम स्वाभाविक, तो परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक है। इस वास्ते यज्ञ लोग द्वाचा परम लाभ मन थे नादिन तो और दुख बताया कि जिसका न पुनर्मोह में जस ज्ञातवा न पुनर्मोह में यासी पांडव, जिसके जानने के बाद फिर पुनर्मोह नहीं होगा। तो मोह नहीं होगा तो मोह कृत्रिम है, और मोह रहित अवस्था स्वाभाविक है। स्वाभाविक होने के बाद में कभी बदलेगा नहीं, वो सहज है स्वाभाविक है स्वतः सिद्ध है। ये परतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है ही नहीं। इस वास्ते इसका संयोग रह सकता ही नहीं। किसी की ताकत नहीं है कि शरीर और संसार के साथ में अपना संबंध रख ले। है किसी की ताकत, कैसे रख लेगा। इसका योग नित्य है, उस परमात्मा का योग नित्य है। उसमें नित्य योग कोई देता योग कहती है। आप नाक बंद करना, कान बंद करना, आंखें बंद करने का योग कहते हैं, ये योग असली नहीं है। गीता का योग है समत्वम योग जैसे। निसंदोष क्या है, ये है तेरी जित सर्गो येषांग साम्य स्थितं मन, येषांग मन साम्य स्थितं, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तो ते है सर्ग जित। यह संसार जीवित अवस्था में संसार को जीत गए, क्योंकि संसार है विषम स्वरूप है समम समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्ति आत्मना आत्मानम् ततो याति परांगति। 13-27-28 श्लोक है। समम सर्वेशु सब में समान रूप से परमात्मा स्थित है, वो स्वाभाविक है। और संसार के साथ आपका संबंध अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक तो स्वाभाविक बना लिया, तो जो स्वाभाविक है वो गुप्त हो गया, उसका अनुभव नहीं होता। उल्टा निश्चय करने से उल्टी बात दिखती नहीं। अब ये बात है, संसार का वियोग कैसे हो, क्या करे, क्या उद्योग करे, तो पता भी ऐसे करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, श्रवण करो, मदद निर्देशन करो, भगवान से प्रार्थना करो, कई उपाय बता दिए। तो संसार की सत्ता को आदर करके बताया है उपाय। पर मूल में चीज क्या है, जिसकी प्राप्ति होने के बाद फिर पुनर्मोह होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, क्यों स्वभाव है गए, फिर मोह कैसे हो जाएगा। इस वजह से सहजावस्था सबको स्वतः प्राप्त है, परंतु असहजावस्था को आपने सहज मान लिया कि संसार के साथ शरीर के साथ हमारा स्वाभाविक संबंध है। इस वजह से वो स्वाभाविक संबंध है छिप गया, लुप्त हो गया, दिखता नहीं है। एक बात एकदम ये बात सिद्धांत की है, उसकी प्राप्ति होने के बाद फिर मोह हो नहीं सकता, क्यों तो मोह वहां है नहीं। राम सच्चिदा नंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा, वो निशा है ही नहीं। निशा तो अनित्य है, निशा नहीं है वो निशा दिन की अपेक्षा निशा है, निशा की अपेक्षा दिन है। ये सापेक्ष सब संसार में है, परमात्मा तो निरपेक्ष तत्व है, स्वतः सिद्ध तत्व है, स्वाभाविक है। उस स्वाभाविक की आप पहले कम से कम कम से कम कम से कम संसार का संबंध हमारा अनित्य ठिकेगा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, ये मान ले। कम से कम इतनी स्वीकार कर ले कि संसार के शरीर के साथ संबंध हमारा पहले था नहीं, अभी रहेगा नहीं, अंत में रहेगा नहीं, और अभी प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, चार बात पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, अभी निरंतर वियोग हो रहा है, उसका संबंध रह सकता नहीं, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, वर्तमान वियोग हो रहा है, इस बात संयोग किसी तरह रह नहीं सकता, चालू बात है। ये बात कम से कम आप स्वीकार कर ले कि बात सच्ची है, तो फिर आपका उद्योग बड़ा सफल होगा। केवल इस बात को स्वीकार कर बात सच्ची है, हमारे समझ में नहीं है, हमारे अनुभव नहीं हुआ, परंतु बात ये सच्ची है, इतना मान लेने मात्र से बड़ा लाभ होगा। इसमें शंका हो पूछो, संसार में हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संसार हमारे साथ रह सकता नहीं, हम संसार के साथ रह सकते नहीं, और भगवान हमारे को छोड़ सकते नहीं, सर्वसमर्थ परमात्मा में ये ताकत नहीं है कि हमारा वियोग कर दे, वो हमारे से वियुक्त हो जाए, है ताकत भगवान में, परमात्मा में, हमारे से अलग हो जाए, स्वाभाविक चीज है, कैसे अलग हो जाए, अलग हो जाए तो भाई हम ईश्वर एक और जाएंगे, वो ईश्वर न्याय हम और ईश्वर ईश्वर स्वतंत्र हो जाएंगे अलग। इस वजह से संसार हमारे साथ था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, और परमात्मा हमारे साथ पहले भी था, अब भी है, और अगर ये सदा रहेगा उसे अलग हो सकते नहीं, इतनी बात धारण कर ले निसंदेह, फिर इसका अनुभव हो जाएगा। कम से कम इतनी बात सुनकर सीख ले और धारण कर ले, निसंदेह हो जाए इसमें, और संदेह हो अभी शंका करो, जो जो संदेह हो सावधान प्रकट करो, उस पर विचार करें आप। अब परमात्मा नित्य प्राप्त था तो उसका वियोग कैसे हो गया, ये कैसे हो गया प्रश्न नहीं है, शास्त्र विश्व निषेध लगा कैसे हुआ, ये नहीं कैसे निवृत्त हो, ये प्रश्न काम का है, कैसे हो इसका मतलब, अब एक आदमी मैं कहाँ से आया, साइकिल से आया, हवाई जहाज से आया, मोटर से आया, पैदल आया, अरे कैसे वहां आ गए, खत्म हो गया, मिटे कैसे, ये तो काम की चीज, हुआ कैसे, काम की चीज नहीं है, हम बता भी दें तो क्या होगा, हम बता सकते भी नहीं, अनाधिकार सब शास्त्रों ने अनाधिकार बताया है, और मैं कुछ बता भी दूंगा तो क्या फायदा हो जाएगा, मिटे कैसे, फायदे की बात, हम कैसे आए, अरे कैसे आए तेरे क्या मतलब, इसका किस तरह से आ गए, अब कैसे हुआ सब, कैसे वियोग हो, कैसे हुआ, हम बता सकते हैं ज्ञान से हुआ, अज्ञानमेव से मूल कारणम, रामगीता में लिखा है, अज्ञान से हुआ, अज्ञान कब आया, कि अज्ञान नित्य होता है, आपका हमारा मिलन नहीं हुआ, कब से मिलन नहीं हुआ बताओ, आपका हमारा मिलन कब से नहीं हुआ, आपका हमारा परिचय पहले नहीं था, कब से परिचय नहीं था बताओ, कोई बता दो कब से था, कोई बता ही नहीं सकता, ये उत्तर है इसका, फायदे की बात नहीं, ये फायदे की मिटे कैसे, आफत आ गई, आई कैसे, आएगा क्या मतलब है, मिटे कैसे, ये काम की चीज है, आई कैसे, क्या काम की चीज, बताओ इसमें क्या मतलब सिद्ध होगा, बताओ आप मतलब सिद्ध होगा, मिटे कैसे, ये अस्वाभाविक में स्वाभाविकता और स्वाभाविक में अस्वाभाविकता, ये आपने पकड़ ली, इसके कारण ही दोष होते सभी, संसार के साथ हमारा स्वाभाविक संबंध है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, ये सच्ची बात है, आपका बालकपण आपने छोड़ा क्या, बालकपण को बताओ किस दिन छोड़ा, तारीख बताओ, आप कहते मैं बालक हूं, अब कैसे तो बालक हूं, तो वो कब छोड़ा, किस तारीख को छोड़ा बताओ, कोई बताओ, ये तो छूटता चला जा रहा है, छोड़ेगा, ये आपके साथ है ही नहीं, छोड़े क्या, अरे छूट ही रहा है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ने का अभिमान हमने छोड़ दिया, सग्रस्त छोड़ दिया, हम तो साधु हो गए, अरे छूट गया वो तो भाई, छोड़ दिया, बड़ी बहादुरी करी आपने, परंतु छूटने वाले को छोड़ा, छोड़ा क्या है आपने, कितना दिन रहते ग्रस्त में आप, मरते नहीं, छूटता नहीं क्या, तो क्या छोड़ दिया, छूटने वाले भी छोड़ा, और क्या छोड़ा, नहीं छूटने वाले छोड़ सकते हो, जो छूटता नहीं सदा उसे छोड़ सकते हो, तुमने सूरज तो छोड़ दिया सा, बड़ी बहादुरी करी, ये तो छूटने वाला है, क्या नया काम क्या किया, तो ये कैसे मिटे। अब दो ही बात, इसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, योग अस्त्रो में आप प्रभुता भगवान बताए, कर्म योग से मिट जाएगा, ज्ञान योग से मिट जाएगा, भक्ति योग से मिट जाएगा। आपको कर्म योग से कर्म योग चलाओ, ज्ञान योग से ज्ञान योग में चलो, भक्ति योग से भक्ति योग में चलो, हो जाएगा, मिट जाएगा। आप जो निष्ठा है उसमें चलो, आपको जो सिद्धांत ठीक मालूम होता उसी तरह अपना काम करो, उसी में स्थित हो जाओ, मिट जाएगा। मिटने वाला है, इस वजह से मिटेगा ही। अगर आप नहीं मिटाओगे तो मिटेगा नहीं कभी। मिट जाने पर भी आप तो छोड़ोगे नहीं। कारण गुण संगो से सद असत्य सत्व रज तम गुण है, उनका आप संग करो। आप संग करते रहो तो असंगता आपको होती रहेगी। अरे असंग आपका स्वरूप पहले से है, असंगो ही अयम पुरुष, असंगता स्वतः सिद्ध है। यह संग स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्यक्ष सिद्ध है। तो असंगता स्वाभाविक है, असंगता होती है। आप पकड़ते हो, संसार आपको नहीं पकड़ता है, शरीर आपको नहीं पकड़ता है, इंद्रिया अंतर्गण आपको नहीं पकड़ती है, मन संस्कार इंद्रिया प्रकृति स्थानीय कर सकती खेलते आप खेलते हो, ये आपको नहीं खेलता है। आप खेलना छोड़ दो, मिट जाएगा, ये तो मिट गई। आप यहाँ पे बाल्यावस्था को आपने छोड़ा है तो नहीं छोड़ा तो वो तो छूट ही गया। ऐसे संसार मात्र प्रति क्षण छूट रहा है, अब छूट रहा है उसको छोड़ दिया, क्या आपने कर दिया नौकी तेरा, क्या कर दिया आपने, इसका संयोग है नहीं। इस वास्ते हृदय में बड़ा पक्का इसको जमा लो कि भाई संसार का संबंध हमारे शरीर और संसार का संबंध हमारे नहीं था, वो नहीं है और नहीं रहेगा, और साथ रह सकता ही नहीं। इस बात को पहले से मान ले तो साधन सुगम हो जाएगा। चाहे ज्ञान योग का करो, चाहे ध्यान योग करो, चाहे कर्म योग करो, चाहे भक्ति योग करो। वो योग का मतलब भगवान से आते नित्य योग, भक्ति से करो भक्ति योग, ज्ञान से तो ज्ञान योग, कर्म से करो कर्म योग, ध्यान से करो ध्यान योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, सब योग वो आपको करना पड़ेगा। जितना हम दूर हुए उतना चलना पड़ेगा, वो तो है स्वाभाविक। आप इन दूर को जो जितना दृढ़ता से माना है उसको छोड़ना पड़ेगा, वो स्वतः होगा, इस वजह से नित्य होगा वो। फिर वह यज्ञ आत्मा ना पुनर्मोह, फिर मोह नहीं होगा। अब कैसे हुआ, अब कैसे हो गया, हो गया हो गया। हमारे संत थे वृद्ध कृष्णानंद जी, उनसे आज किसी ने पूछा कि हनुमान जी की मुद्रा का कैसे ले गए, कहते ले ही गए हो तो कैसे ले गए, ले ही गए। अब कैसे मिले, क्या मतलब है, मुख मेले ले गए, पर उन्होंने उत्तर यही दिया कि तो ले ही गए, नहीं ले तो माता को क्या देते, इस वक्त ले ही गए। जब कैसे हुआ, हो ही गया, खत्म कर रहा हूं, किसी तो हो ही गया है तो आप तो बेटे खोज रहे क्या फायदा निकलेगा, मिटे कैसे अपने लोग सब, मिटे कैसे इस दृष्टि से आए हुए हैं, कैसे हुआ थोड़ी सो खोजने फायदे क्या, खोज भी रहे तो इस बात से खट रही है। अनादिता के ब्रह्मानंद मानिए, ये अनादि है, अनादि अनादि दर्शन संतोष किया है, और असली उत्तर है नहीं। अब कैसे हो, भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, भक्ति करो, योग कर लो, कर्मयोग के कर्मयोग में बड़ी सुगमता, कर्मयोग में जो अपने को मिली है वो मिली हुई सब संसार की है। शरीर संसार से मिला, पालन संसार से हुआ, शिक्षा संसार से मिली, वस्तु संसार से मिली, अन्न जल वस्त्र संसार से मिलता है। इसको अपना ना जो दूसरों की सेवा में लगाते रहो, और मिला वस्तु संसार लगाते लगाते लगाते सर्वथा हृदय से त्याग हो जाएगा, कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। और हमारा संबंध प्रकृति से है नहीं, प्रकृति जड़, हम चेतन, हम अलग है, ऐसा अलग आप अनुभव कर लो, ज्ञान योग समझ जाएगा। और हे नाथ हे प्रभु मैं क्या करूं कैसे करूं, पुकारो उसको बार बार, उसकी कृपा से हो जाएगा। तीनों योगास्त्र में प्रभु विदित से एकादश के कहा। अब आपके जैसे ज्ञान योग, ज्ञान योग से चलो, कर्मयोग से कर्मयोग से चलो, ध्यान योग लगाओ तो भगवान का चिंतन कर दो, तो सनई सनई रूप आत्म संस्था मना करता न किंचित भी चिंतन, कुछ भी चिंतन करे न भगवान का न अपना न संसार का, कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे शुभ स्थिति हो जाएगी आप सब। अब शुभ में स्थिति तो है सबकी, शरीर में स्थिति मानी है उसको मिटाना है, हमने ही बनाई है तो हमको बिठाना पड़ेगा, इसको हमारी जिम्मेवारी आ गई। अगर हम संसार में शरीर में स्थिति न मानते तो हमारे पर जिम्मेवारी नहीं होती, इस बात ये जिम्मेवारी आ गई। जब इन साथ में संबंध मान लिया उसी लिए किसी तरह संबंध में तस्वाद के ना कृपाए न मना कृष्ण ने भी किसी उपाय से भगवान में लगा दो भाई अपने लगाओ, ये आप साथ छूट जाएगा। जहां भगवान प्यारे लगे सब छू जाएगा आप सब। केवल संसार के साथ में प्रियता आपने कर रखी है, अपना अपना मान रखा है, यही बंधन है, कोई बंधन है ही नहीं। बंधन छोटा सा है कि तो मनुष्य है, थोड़े से रुपया है, थोड़ा मकान है, थोड़ी जमीन है, उसके साथ ही अपना अपना है, और संसार तो अपना है ही नहीं। तो ज्यादा संसार से मुक्ति हुई हुई है, थोड़ी सी बाकी है, ये फिर कर दो बल्कि पूरा हो जाएगा। थोड़े से रुपया अपने, थोड़े से आदमी अपने, थोड़ा सा घर, थोड़ी जमीन अपनी, और तो सब अपनी है ही नहीं। तो जो अपनी नहीं उसे तो मुक्ति है ही। अब अपनी मानी उसे छोड़ दो मुक्ति पूरी मुक्त। ज्यादा तो मुक्ति हुई हुई है कि नहीं? मुसलमानों में ऐसा हो गया, वो मर गया, वो इतना हो गया, तो क्या ठीक सुन लिया। अंग्रेजों में ऐसा हो गया, सुन घटा दे गया, उसके ऐसा हो गया, ठीक है, कोई बंधन होता ही नहीं। हमारे रूपये अटक गए बस, तो हमारा पन है ये बांधने वाला है कि बेटा मर गया साहब, बेटा मर गया, तू नहीं हमारा बेटा मर गया, मरता हुआ बेटा भी मरता है, कोई चाहे बूढ़ा मर बेटा मरता है, किसी का तो बेटा ही नहीं, रोजाना बेटा मरता है, रोजाना मरता है बेटा, किसी का बेटा है कि नहीं वो जो मरता है, तो बेटा तो मरता ही है। मेरा बेटा ये बाबा आता तो मेरे पन में है, मेरा नहीं होगा मरे क्या है, रोजाना बेटा मरता है, मेरा बेटा नहीं मरे तो क्या है हमारे, कोई बाधा होती है। मेरा धन चला गया, मेरा शरीर चला गया, ये मेरा पन छोड़ दो, खुला कर दो, छुट्टी दे दो शरीर को, संसार को, अपने परिवार को, सबको छुट्टी दे दो, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं है। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते, वो तजना क्या, मेरा पन छोड़ो, संसार की सेवा करो, पहले इनसे सेवा ली है, इस बार सेवा कर दो, कर्जा उतर जाए, सुगमता से छूट जाएगा, सहजा अवस्था सत्य हो जाएगी। सहजा अवस्था ही नाम सहज है, तो कृत्रिम थोड़ी, वो तो सत्य है, स्वाभाविक हो जाएगा। कृत्रिम को छोड़ दो, अब छूटे कैसे, तो भाई ज्ञान योग से चलो, कर्म योग से चलो, नहीं तो पुकारो भगवान को, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे, पुकारो पेशा में अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशयम मैं आत्म भावस्तु ज्ञान दीपे वासुदा मच्चत्ता मदगत प्राण बोधय परस्पर कथयंत दुष्यंत संबंधी तेषा सतत युक्ता नाम। भगवान कहते मैं ज्ञान दे देता हूँ, कर्मयोग दे देता हूँ, भी वो करते मैं करता हूँ, सभी भगवान अपन ठेका लेते हैं। हरदम मच्चेता मदगत प्राण बोधय पुकारते रहो, कहते रहो भगवान महाराज मेरे से छूटता नहीं, नाथ मेरे से छूटता नहीं, अभी तो तू डर क्यों करता है, अहम तो सर्व पाप में मोक्ष स्वामी मा सुच चिंता महाकार शोक मैं छुटा दूंगा। भगवान छूटाते रहते हरदम, आप नया मत पकड़ो छूट जाएगा, भगवान के आपके आपस में विवाद, भगवत के मत छुटा दूंगा, आपको पकड़ लूंगा नहीं पकड़ लूंगा, बच्चों पकड़ दो छोड़ा मैं दूर गई तुम्हारा, मैं भी तुझे पकड़ ही लूंगा, आप पकड़ना छोड़ दो है जो छूट जाएगा, ये तो छूट ही रहा है हरदम, आप पकड़ो मत, केवल पकड़ो मत। पर ये पहले होता नहीं है, बातों में शिव को देता है, पर अपना नहीं है, भगवान का है, चाहे भगवान का अर्पण कर दो, देखो चाहे तो भगवान का अर्पण कर दो, चाहे प्रकृति का अर्पण कर दो, और चाहे संसार का अर्पण कर दो, ये तीनों मार्ग संसार का अर्पण करो तो संसार लेने को तैयार, प्रगति को तो प्रगति लेने को तैयार, भगवान को तो भगवान अर्पण लेने को तैयार। अरे आप अपना रखो, ये क्या है? ये जर्पण योग है। संसार के अर्पण कर दो कर्म योग हो गया, प्रकृति का अर्पण करो ज्ञान योग हो गया, भगवान का अर्पण कर दो भक्ति योग हो गया, अरे अपना पकड़ो ये जन्म मरण योग हो गया। अब जो चाहे कर दो, जन्म मरण योग होगा, संसार तो योग रहेगा नहीं, शरीर भी रहेगा नहीं, संपत्ति रहेगा नहीं, मान रहेगा नहीं, बड़ाई रहेगा नहीं, स्वास्थ्य रहेगा नहीं, ये तो सब मिटने वाला मिट जाएगा। आप पकड़ते रहो नया नया, ये मिटता रहेगा। भगवान कहते मैं छोड़ाते रहूं तुम पकड़ते रहो, चलो कौन देखो हारता है? भगवान तो हारेगा नहीं, अंत में छोड़ना हमारे को पड़ेगा। तो छोड़ना पड़ेगा तो आज ही छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा पक्के। तो फिर क्यों देरी करो उसके लिए? आप अपने मन से छोड़ दो, नहीं छूटे वो है ना, आज छूटता नहीं, हे प्रभु मेरे से छूटता नहीं, पकड़ो मैं छुड़ा दूंगा। छोड़ना आप चाहो तो सही, सुने मैं निर्बल के बलराम, जब लग गज अपनो बल भरते हो नेक शरीर नहीं काम, निर्बल रहे बलराम पर आयो आधे नाम, नाथ वसुते वादे में मेरे छोड़ते भाई मैं क्या करूं। तो रो पुकारो, असमर्थ होता है क्या, सहायता मांगता है भगवान, सहायता लो, भगवान सहायता देने के लिए हरदम तैयार है, रात में दिन में सुबह शाम, जब आपको भगत मिलते तो पुकारो, भगवान भी कुछ सुन लेंगे, ऐसे भी सुबह सुनाएंगे शाम को सुनाएंगे, सब सुन लेंगे। हूँ बंधु जागू सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट पर चल लो कीटे से ब्रह्मा तक भगवान ने बता, सबका पालन करने वाला सबकी सुने पुकार, पुकार में लग जाओ नरेंद्र पुकार में लग जाओ, कैसे होगा? अब कैसे भगवान जाने कैसे होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। भाम दयालु है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ, तीन विशेषण है भगवान की, सर्वज्ञ जानते हैं मेरे को कि क्या दशा है इसकी, कैसे बैठा है, तो हमारा दुख देख नहीं सकेंगे। संसार के दुख से तो भगवान को दया आती नहीं, और संसार छूटने का क्लेश होगा उसमें दया भगवान आ जाएगी, छुड़ा देंगे। आप धन मिल जाए हमारे धन में तो कष्ट पाओ, क्या आफत करेगा, दे इतना ही रहना दे, उसमें दया नहीं आएगी भगवान, क्यों काम तो ज्यादा आफत चाहते हो, अरे है जितने चला ले काम अपना, तो उसको वो दया नहीं आ गई। असली आप चाहोगे मैं तो उगता गया क्या करूं, इस संसार का मुंह कैसे छूटे, रात कैसे छूटे, क्या करूं, पुकारो हरदम पुकारो, सीधे सीधे भरे ही सीधे भरे, बोले इसमें क्या परीक्षा करनी पड़ेगी, क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या सीखना पड़ेगी, मतलब संसार और प्रकृति दोनों एक ही माटी का ही पड़ेगा, एक एक एक संसार और प्रकृति और शरीर, आपका शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर स्थिर है, वो प्रकृति का है, संसार प्रकृति का है, प्रकृति संसार की है, प्रकृति भगवान की है, आपने मान ली है गलती हुई है, अपनी मानी हुई है, अपनी है नहीं, शरीर को अपना माना है, क्या अपना रख सकते हो, चाहे मतनी के बोध मतनी बोता भी संसार बोल सकते हो, शरीर को रख सकते हो, शरीर को बढ़ा सकते हो, अपना झूठा अपना पण कर रखा है, हे नाथ हे प्रभु हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मेरे से छूटता नहीं, मैं क्या करूं, छोड़ना मैं चाहता हूं, छोड़ने की चाह ना आपके घर की चाहिए और कुछ नहीं, आपके घर का खर्चा इतना ही है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, सुहाता नहीं मेरे संसार का शरीर का संबंध, मैं सुहाता नहीं, तलमला उठो मैं सुहाता नहीं, सुधा नहीं, केवल केवल इतनी बात आपके घर की चाहिए, अगर आप पकड़ना रहना चाहते हो और करते रहो नहीं छूटेगा, कहते हैं यज्ञ कर लो, दान करो, तप कर लो, तीर्थ कर लो, पढ़ाई कर लो, आचार्य बढ़ जाओ, नहीं छूटेगा, सुहाता नहीं कुत्ता जो छुड़ा नहीं छूट जाएगा। भगवान की बात मैंने संतोष से सुनी है, आप जिसको छोड़ना चाहे वो छुड़ा देंगे, जिसको प्राप्त करना चाहे प्राप्त करा देंगे, आपकी लालसा दोनों में कोई सी हो, जिसको छोड़ना चाहे छुड़ा देंगे, जिसको प्राप्त करना प्राप्त करा देंगे। परमात्मा के समान दयालु कोई नहीं है, अत्यंत दयालु। की बात है। पुकारो ये भगत भक्ति का साधन सुगम बताया है। अत्यंत वैराग्यवान के लिए तो बताया ज्ञान योग और संसार में फंसे के लिए कर्म योग। नाति संतो न निर्वण न तो वैराग्य है न नाराग है, ऐसा अद्विश्वादी है उसके लिए है भक्ति योग। तो हम अध कुछ रही है, छोड़ना चाहते भी है, रखना भी चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो पुकारो भगवान ज्यादा भक्ति योग अधिकार है। साधक साधन करते करते साधन हो जाता है तब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो साधक है तो साधना तो करनी ही पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करना क्या है, जितने दूर गए उतना लौटना ही पड़ेगा। तो साधन जब करेंगे तो वो तो क्रिया ही है। तो क्रिया कौन मना करता है, क्रिया ही तो करी है आपने, क्रिया में ही तो फंसे हो, इस बात क्रिया से क्रिया होगी, कांटा गिर जाएगा, अगर कांट गया तो लोग रह जाते हैं। तो क्रिया तो करनी ही पड़ी, कौन मना करता है, कब मना किया मैंने बताओ, कौन सी तिथि को किया मैंने, आवश्यक है सहजा अवस्था में क्रिया की कोई जरूरत नहीं है, वो तो छूट ही रहा है, नए को मत पकड़ो। हाँ बस, और पुराने को आप ना पकड़ो आई तो क्रिया करनी पड़ेगी ना, नहीं पकड़ रहा है भाई वो, ये क्रिया करनी पड़ेगी। पकड़ने में तो क्रिया है, नहीं पकड़ने में क्या क्रिया है, भाई उतरी हो जाओ, ना खाने की इच्छा है, ना पानी पीने की है, ना जीने की है, ना कुछ इच्छा है, छोड़ दो, छूट जाएगा। कुछ रखना चाहते हैं, कुछ छोड़ना चाहते हैं, यह अध किसरा काम नहीं हो सकेगा। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करो परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी। कुछ मत करो आप, कुछ मत करो, ना क्रिया के साथ, ना संबंध वस्तु के साथ, और कुछ करने के साथ संबंध है ही नहीं, वस्तु और क्रिया के साथ संबंध विच्छेद करो, ये बिल्कुल मत करो, ना क्रिया करो ना पदार्थ पकड़ो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और होगा क्या आप बताओ, क्या होगा, और क्रिया नहीं करोगे, वस्तु को अपनी नहीं समझोगे तो क्या होगा, आप सोचो, परमात्मा की प्राप्ति होगी बिल्कुल मुफ्त में। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है, छोड़ने के लिए करना है। आप छोड़ो, क्रिया मत करो, पदार्थ मत समझो, सही को अपना मत समझो, और कोई क्रिया भी मत करो, न चिंतन करो, ना ध्यान करो, ना जप करो, ना तप करो, ना सत्संग करो, ना स्वाध्याय करो, कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है, कुछ वस्तु रखना भी नहीं है, बिना वस्तु के, बिना साथी के, बिना क्रिया के हो जाओ, प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो आप समझो क्या होगा, और जब वस्तु हम नहीं चाहते, साथी हम नहीं चाहते, क्रिया हम नहीं चाहते, तो क्या होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। इतने बताओ, पूछो क्या क्या क्या होगा, क्रिया बिना रहने नहीं कस्य तो क्षण जात तिष्ठत्या कर्म कृत कार्य थे हवस कर्म सर्व प्रकृति प्रकृति जन गुणों से परवश हो गए, आपसे कर्म किया जाता है, कर्म छोड़ नहीं सकते आप, तो छोड़ नहीं सकते वो काम करना है, तो भगवान से बुद्धि काम करो, संसार के लिए भोग और संग्रह के काम करो तो कभी छूटेगा नहीं, और त्याग के लिए कर्म करो, लोगों को उपकार लिए करो, हे नाथ करो, अथवा विवेक विचार से शरीर का संबंध त्याग करो, ठीक हो जाएगा, कुछ भी करो ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं करोगे तो क्या होगा, समय अवस्था होगी, विषमता रहेगी नहीं। मैंने क्रिया का अभाव नहीं कहा, मैं कहता हूँ, अभी कहता हूँ आपको, जिसे कहता हूँ कुछ भी नहीं करो, कुछ किए बिना आप रह सकते नहीं, आप में ताकत नहीं है किए बिना रह सको, तो फिर भगवत स्वीकार करो, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग कोई सा ही करो, कुछ नहीं हो आप ज्ञान योग नहीं, हे नाथ हे नाथ पुकारते रहो, उसको पुकारते रहो, हो जाएगा। नारायण हरि लगन में यह पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहावे नहीं, और रोते रहो, चिल्ला रहे रोते रहो कहते रहो व्याकुल हो जाओ कि छूटता नहीं हमारे से छूटता नहीं मैं छूटता नहीं भगवान तू छोड़ना चाहता है तो छुटा तो मैं दूंगा मैं तू छोड़ना चाहता नहीं इसका मैं क्या करूं आप छोड़ना चाहते हो छुटा देंगे भगवान छुटा देंगे। देखो एक बात बताओ हमें याद आ गई है आप समझते हो हम दुखी हैं आपसे भगवान दुखी कम नहीं है उस पर कृपा करो आप। बालक के प्रण हो जाता है फूला फूल से तो वो माँ हाथ पकड़ के सीधा लगवा देती है तो सीधा बच्चे के लगता है माँ को दुख कम होता है यार परंतु व्याधि नाश गणेश सुसुपीर इस तरह भगवान को सुख हो जाएगा भगवान को भगवान पर दया करो भगवान दया करो भगवान पर भगवान दुखी है हम तो कष्ट उठाते हैं भगवान सुखी है हमारा देख कर तो भगवान बड़ा उपकार होगा भगवान को सुखी कर दोगे बड़ा उपकार बहुत बड़ा उपकार ऐसा दया का पात्र और कोई मिलेगा नहीं भगवान के समान ऐसा सुपात्र मिलेगा कोई भगवान राजी हो जाएंगे जीव जीव मुक्त होता है जो भक्ति करते हैं भगवान जीव त्यो ही राजी होते हैं राजी होते हैं दूर बैठे बैठे खुश होते हैं फंसता है इसे भगवान को दुख होता है नरकों में भेजे तो भगवान करेंगे दांत भेज छाते काठी करके भेजे नरकों में धर्म भगवान को आराम थोड़ी मिलता है करो भगवान पर दया करो उपकार करो दया करो भगवान पर दया करो मानो आप फंसे रहते हो तो भगवान को आराम मिलता है क्या उसे दुख होता है आप निकल जाओ तो भगवान राजी हो जाएंगे बड़े प्रसन्न होंगे भगवान। सामान्य दयालु आदमी भी सुखी होने से सुखी होता है तो उनसे बड़ा दयालु कोई हुआ नहीं है नहीं होगा न त्वत समोस्ते भेदि का कुतो अन्य लोकत्रेवे प्रतिमा प्रभाव उसको है ही नहीं तो हमारे दुख से सुख ही नहीं है राम जी इसकी पहचान क्या है हमारे सुख पकड़ रहते थे आप स्त्री पुत्र पकड़ो वो छुड़ा देंगे धन पकड़ो उसको छुड़ा देंगे मकान पकड़ो उसको छुड़ा देंगे शरीर पकड़ो उसको छुड़ा देंगे तुम पकड़ते रहो भगवान छुड़ाते रहेंगे उगता तो है नहीं भगवान यार छुड़ा जरूर देंगे क्योंकि तुम इसको मत पकड़ मेरे को पकड़ आप कहते हम इसको पकड़ेंगे तो छुड़ा मैं दूंगा पकड़ रहने दूंगा नहीं तेरे पास ये विवाद चल रहा है तो भगवान की झंझट मिटाओ मैंने कृपा करो उसको लगता है उसको दुख लगता है आप दुखी होते हैं तो भगवान को दुख ज्यादा होता है वो दयालु ज्यादा है तो भगवान पर कृपा करो और नहीं तो आप कृपा मांगो भगवान से महाराज आप कृपा करो छूट जाए तो कृपा तो स्वतः ही करते हैं भाई तो जो छूट जाए उसको पकड़ो मत छूटने वाला है उसको पकड़ो मत ये संसार सब छूटने वाला ही है केवल छूटने वाला वियोग ही नहीं थे इस वियोग को स्वीकार कर लो गोविंद गोविंद गोपाल ऐसी बात है आनंद की बात है बहुत बढ़िया बात है भगवान की बहुत कृपा हो गई बहुत ही कृपा एकम शरणम भजे यही बात है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजे एक में ही शरण हो जाए। अर्जुन कहता धर्म समूह जीता मैं निर्णय नहीं कर सकते तो क्या निर्णय छोड़ छोड़ सबको फिर मेरे को आदर मेरे शरण हो जाए हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ आपका हूँ मैं आपका हूँ आपका हूँ यूँ कहते थे पर दूसरों का नहीं हूँ ये नहीं कहते आप ये नहीं कहते तब तक जेल छोड़ती थी। मानो विवेचन ये है अर्जुन कहता है धर्म के विषय में मैं निर्णय नहीं कर सकता तो भगवान कहते हैं तू छोड़ दे इस पचड़े को मेरी शरण हो जाए केवल मेरी शरण तो अर्जुन ऐसे ही हुए कि महाराज करीसी बस नम तब आपकी आज्ञा पालन करूंगा, बस फिर भगवान हुआ सही नहीं, आपकी आज्ञा पालन करूंगा, न्याय हो अन्याय हो पाप हो पुण्य हो ठीक हो बेठीक हो आपको जैसे करूंगा। भगवान बस ठीक है, कि भगवान दिखते नहीं, अरे दिखते नहीं तो गीता में देख लो अर्जुन ने किया जैसे करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, तो भगवान को क्या दो, तो भगवान आपको बना दे, लाद दे लदवाए दे लादन वाला साथ दे, शरण हो जाए नहीं कोई लाद दे लदवाए भी दे और लादन वाला साथ दे, आप चाहोगे आप सहायता करेंगे। नाम जपने वाले संत मिले थे मेरे को, वो कहते हैं नाम जप करता हूँ सो जाता हूँ तो नींद में उठा देते हैं, बड़ा प्यारा मित्र उठा लो, जैसे बैठा कर यूं क्या खड़ा कर दिया, वो कहते मैं कहाँ करो मैं सोता था, बोले कहाँ करो तो लगे हुए ऊँट बिगड़ा पड़े तो नीचे कटर पड़ रहा है, मैं बैठ गया। नाम जप आप रात्रि दिन करो, देखो तमाशा देखो आप जगा देंगे, नींद नहीं लेने देंगे आप, लगन से नाम जप करोगे, कोई कर लो आप जितने बैठे हो लगन से नाम बहने छूटे रात दिन, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भोजन कर लिया जल पी लिया नींद आई सो गए, राम राम राम राम राम राम, अंधे वो कुछ भी जगत चतुराई छोड़ गए, वो मूड भज राम मूड जगत से कोई काम का नहीं, जगत कहते कोई काम का नहीं, भज राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भजन करवा लेंगे भगवान सब करवा लेंगे, एक भगवान के होकर बस बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुम कुसुम छोड़ दो, हो ये राम बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी अभी सुधा अभी अभी सिखाई अभी, हो ये राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुम कुसंग मत करो, राम जी को नाम लो,